este și din partea noastră Play AJ, împreună cu Florin Salam și Liviu Puștu, dedicăm această piesă pentru toți fanii noștri. Mai trag un fum, pom în apă vola și seara asta plec la drum. Dau un claxon și vreo trei femei mai nebune, parcă le văd cum vii frate ca să tragă de mine. Le iau la o plimbare la noapte ca să le arpă toate, și dacă se poate cu toate pe bacheta de spate. Așa îmi place frate să-i otic pe tot, cu trei femei adevărate pe patru roți. Toată ziua, toată noaptea pe femeile claxonez. Hai gagico, urcă în față dacă vrei să te distrezi. Toată ziua, toată noaptea pe femeile claxonez. Hai gagico, urcă în față dacă vrei să te distrezi. Merge prea bine capul, dar de când mi-am luat mașină a femei, că totul zină să le dau, să le iau, să le fac, fac. În mașina mea pe toate fetele să le trag. Mașina mea le place, pe femei le trage. Odată ce urc în ea, încep să te-nbrace. Viața de noapte e frumoasă doar pe patru roți, cu femei jucare, frate, printre vagabonți. Toată ziua, toată noaptea pe femei le claxonez. Hai, gagico, urc în față dacă vrei să te distrezi. Toată ziua, toată noaptea pe femei le claxonez. Hai, gagico, urc în față dacă vrei să te distrezi. Să te